Господар на съботата. Беседа от учителя, държана на 13 април 1930 г. София, Изгрев. Чете Ивайло Христов. И казваше им, че син човечески е господар и на съботата. Господар на съботата. Ние ще разгледаме този стих в преносен смисъл. Зачитането на съботата се отнася към Моисеевите закони. Ако някой се осмеляваше да не празнува съботата, наказваше се със смърт. Животът му се отнемаше. По това време имаше строги закони. Тежко на онзи, който се осмеляваше да каже нещо против държавата и нейните закони. Обаче Христос казваше: «Кой е син човечески?» Значи, по това време и съботата имала господар. Щом имала господар, ще излезе, че съботата била слугиня. Следователно, който не се подчинява на тази слугиня, плаща с живота си. Трябвало той да стане жертва на слугинята. Смешно е тогава да поставяте слугинята на мястото на една царица или княгиня. Син човечески е господар и на съботата. Защо син човечески може да бъде господар на съботата? Защото е разумен. Само разумният човек може да бъде господар. Преди всичко, господарят трябва да бъде умен, волев човек. Волев човек е този, който има любов. Воля без любов не може да се прояви. Дето има любов, там може да има воля. Дето няма любов, никаква воля не може да има. Дето е безлюбието, там се проявява свое воля, а не воля. Дето се проявява инстинктът, там е свое волието. Ако свое волието, инстинктът и нагонът наричате воля, такава воля имат всички животни. И лъвът, и тигърът, и мечката, и вълкът. Свое воля има и канарата, която се спуща от някой планински връх. Своеволие има и водопадът, който се спуща с шум и бучене от някоя планинска канара. Своеволие има и вятърът, който изкоренява дървета, събаря камъни, завлича хора и говеда. Това не е воля, но своеволие. А своеволието показва, че животът е неразбран. След всичко това, чувате да казват за някого, че е волев човек. Защо е волев? Защото бил смел, излязъл срещу врага си и го убил. И това е своеволие, а не воля. Каква воля е тази, чрез която човек в един момент може да разруши великото и красивото, което Бог е създал в продължение на милиони и милиарди години? Каква воля е тази, която взима чука в ръка и разрушава красивата статуя на един виден художник? Каква воля е тази, която изгаря съчинението на един виден писател или поет? Каква воля е тази, която унищожава съчинението на един велик учен, който имал за цел да подобри състоянието на цялото човечество? Това не е воля. Положителната, истинската воля преди всичко включва в себе си разумността. Ние говорим за разумната, творческа воля, а не за онази, която руши и унищожава нещата. Съвременните хора се мъчат и страдат. Защо? Не са доволни от живота. Ако се вгледате в живота, ще видите, че във всички негови прояви, във всички области, между всички общества и народи, отсъства истината. Навсякъде се носят неверни съобщения. Като се натъкват на неверни слухове, хората се оправдават с думите. Няма нищо. Това са бели лъжи. Значи, белите лъжи са невинни, оправдават се. Какво ще кажете тогава за черните лъжи? По какво се различават белите от черните лъжи? Опашките на белите лъжи се виждат, а на черните не се виждат. Белите лъжи се допускат, понеже са извън законите на морала. Тях не ги хваща закона. Според мене, моралът представя онова разумно начало, което действа в света и се прилага еднакво към всички живи същества. Следователно, този закон обхваща еднакво и растенията, и рибите, и птиците, и млекопитаещите, и хората. Великият морален закон засяга всички същества и еднакво ги държи отговорни. Като изучавате живота, ще видите, че този закон действа навсякъде. В едно габровско село се случило следното нещо. Една майка имала едно момченце, доста немирно. То често се катерило по дърветата, разваляло гнездата на птичките, взимало яйчицата им. Ако пък имало малки, взимало ги да си играе с тях. Един ден то взело 5 малки ластовички от едно гнездо и им отрязало езичетата, след което ги захвърлило. Майката видяла това и вместо да се скара на детето, да го посъветва втори път да не постъпва така с малките птиченца, тя започнала да разправя на съседките си какво направил нейният Иванчо. Какво се случило след това? Иванчо пораснал, станал голям и се оженил. Родили му се 5 деца, едно след друго, но всички били неми. Ще кажете, че това е някакво съвпадение. Това е възмездие за нарушаване на великият морал. Никой няма право да отнема от човека или от живите същества това, което не може сам да направи или да им го върне. Друг случай. Един касапин искал да заколи един вол. Обаче волът не се давал. След като се борил цял час с вола, касапинът дошъл до една хитрост. Съборил вола на земята, извадил едното му око и, като го обесилил, заклал го. След 2 седмици касапинът получил наказанието си. Един вол го мушнал в едното око и го ослепил. Голяма била изненадата му, когато видял, че пострадал тъкмо с това око, което той извадил на вола. И това ли е съвпадение? Каквито примери и да се изнасят на хората, те са готови да отрекат всичко. Прави са. Има неща, които могат да се отричат, но има такива неща, които по никой начин не могат да се отричат. Всичко, което може да се отрече, почива на фалшива основа. То е създадено от хората и се отличава със своя временен, преходен характер. Обаче има неща, които са от божествен ред и порядък и не могат да се отричат. На тях се подчиняват всички хора, всички общества и народи, както и всички възвишени същества. Син Человечески е Господар и на Съботата. Законът за зачитане на Съботата, който се даде на евреите, има отношение към закона на жертвата. Чрез този закон те трябваше да дойдат до понятието на абсолютната чистота, жертва в най-чиста форма. Обаче евреите приложиха закона за съботата в буквален смисъл, следствие на което проявиха голям фанатизъм. След Мойсей трябваше да дойде Христос да замести този закон с любовта и да каже, че Син Человечески, т.е. законът на любовта, е Господар и на съботата. Когато всички вярвания, всички религии се застъпят за съботата, казвам, любовта е господарка на всички религии, на всички вярвания, на всички човешки наредби. Любовта мълчи, не вдига гласа си, но не от слабост. Силният човек минава за слаб, не иска да покаже силата и знанието си. Слабият постъпва точно обратно. Той се представя за силен и дава вид, че всичко знае. Умният човек минава за невежа, а невежият за учен, съвсезнаещ. Той иска да се представи, че всичко е видял и всичко знае. Да се стреми човек към знания, това е вреда на нещата. Но да мисли, че всичко знае, това не е правилно. При днешното развитие на човека, невъзможно е той да знае всичко. Човешкият мозък е така устроен, че не може да понесе тежестите на знанието, което съществува в света. При това човек не е проявил още всички свои умствени способности. Със сегашният си мозък човек не може да обхване Вселената. Много неща ме предстоят още за изучаване. Мнозина се запитват, какво ще правят на Земята, като изучат всичкото земно знание. Докато е в сегашната си форма, човек има още много да учи, но когато завърши развитието си, той ще дойде в друга форма, по-съвършенна, по-красива. Всяка нова форма представя нови условия за учение и работа. При това, колкото по-съвършена е формата, толкова повече има да учи. Например, човек, който стои по-високо от млекопитаещите, има големи знания в сравнение с тях, но не може още да се нарече съвършен. Говедото има външна опашка, но и човек още не е свободен от своята опашка. Невидима е неговата опашка, но все още съществува. Например, грехът не е нищо друго, освен опашката на съвременното човечество, която постоянно се маха. Срещате някого, той ви сграбчва в обятията си, както маймуната се хваща с опашката си за някое дърво. Така тя се прехвърля от дърво на дърво, подскача и се мисли за много умна и учена. В какво се заключава нейната ученост? Че знае да скача. Обаче маймуната, която мисли, че много знае, е крайно страхлива. Тя се страхува особено много от змията. Опашката на маймуната, която постоянно се движи, напомня змията. Понякога и човек, като маймуната, си представя, че знае повече, отколкото в действителност. Натъкнали се на нещо страшно, което не може да си обясни, той изпитва страх и забравя и това, което знае. Тогава само той разбира, че почти нищо не знае. Или, ако има някакво знание, не може да го използва. Син човечески е господар и на съботата. Какво представя съботата? Нищо друго, освен онези традиции, които човек носи в ума си, като наследени черти от свои деди и прадеди. Срещна ли човек с традиции в живота си, казвам, че той носи съботата в себе си. Някой е сприхан, нервен, той се оправдава, че така е роден. Той носи съботата в себе си. Друг някой казва за себе си, че е положителен човек, не може да вярва в каквото и да е. Съботата носи в себе си. Ама аз обичам удобствата, обичам богатата храна, хубаво облекло. Ти носиш съботата в себе си. Според начина, по който хората живеят, хората се делят на богати и на бедни. Богатият обича пищна храна, меко и удобно легло, лека работа, за да запази кожата на ръцете си мека и нежна. Каквото пожелае, природата му дава, но го оставя да носи последствията на своите желания. В края на краищата ще видите богатия в легло, оплаква се от страшна болест. Наистина, ако се вгледате в живота, ще видите, че богатите страдат от страшни болести. Те страдат от неразбиране на законите. Боледуват не само богатите, но и бедните. Ако проследят далечното си минало, те ще видят, че някога са били богати, които само са яли и пили. Днес, макар и бедни, те носят последствията на своето минало. Ако някой човек и в миналото, както в настоящето си, се отличава с добър и редовен живот, съгласен с законите на разумната природа, той се радва на отлично здраве. Добрият живот води към добри последствия. Като изучавате закона на наследствеността, виждате, че всички хора страдат все от неразбиране закона на съботата. Когато изведе евреите от Египет, Мойсей прекара с тях цели 40 години. Те се хранеха с манна, която падаше от небето. Мойсей ги съветваше да събират манна само за един ден, да не се разваля. Добър е Бог, ще се погрижи за утрешния ден, казваше им той. Обаче те не го послушаха и му казваха: ние знаем какво да правим, няма защо ти да ни учиш. Като практичен народ, евреите събираха манна за няколко дена да се осигурят, но тя се разваляше. Всеки ден те имаха прясна манна, само в петък, по закон, те трябваше да събират манна за 2 дена, да не се грижат за храна за събота, която беше определена за служене на Бога и за почивка. Този ден те се освобождаваха от всички грижи и терзания, които им създаваха традициите. През този ден търговците затваряха дюканите си. Кой каквото работа имаше, преустановяваше я. Ако някой е обиден от някого, не трябва да мисли за обидата. Ако има да учи, не трябва да мисли за учене. Този ден всички трябва да бъдат радостни и весели, чисти по сърце, да не мислят за нищо, да се чувстват като новородени деца. Кой на кого има да дава, кой от кого има да взима, всичко това трябва да се забрави. Това означава законът на съботата. Какво правят сегашните хора? Като дойде съботата или неделята, определеният ден за почивка, те правят точно обратното на закона. Ако 6 дена са яли постна храна, за неделя ще заколят кокошка или агне, ще направят баница да заблудят съботата или неделята. Тогава ще ядат и пият най-много и след всичко това искат да турят ред и порядък в живота. Това е невъзможно. Бог е дал живота, а хората искат чрез един или друг закон да го поддържат. Какво се постигна със закона на съботата? Можаха ли хората да задържат живота? Дето е законът, там е смъртта. Когато законът престане да действа, тогава ще дойде вечният живот. Животът не може да се изправя и ръководи от закона. Законът за живота не трябва да излиза от хората. Човек не е в състояние да създава закони. Ако рече да се вземе с тази работа, той ще създаде закон, подобен на себе си. Друг е въпросът, ако човек създава закони за ръководене на своите ближни и на себе си. Обаче само онзи може да управлява живота, който го е създал. Често бащата и майката създават закони за децата си и следят за тяхното изпълнение. Майката свари сладко, иска да го скрие от непослушното си дете. Бащата ще направи един шкаф с ключове, дето ще заключат сладкото. Същевременно бащата закачва една пръчица на стената и казва на детето си: «Слушай, виждаш ли тази пръчица? Ако си позволиш без разрешение да взимаш сладко, ще опиташ пръчицата на гърба си». Детето не смее да пипа без позволение. Обаче, когато порасне, стане момък или мома, на 21 година свободно може да си взима сладко, когато пожелае. Значи законът за малкото дете не е валиден за младия момък. Когато бащата остарее, синът закачва също такава пръчица на стената и казва на баща си: «Татко, ако си позволиш да взимаш нещо без разрешение от мене, ще опиташ пръчицата». Стар ли пипа или млад, все едно. И старият не трябва да пипа без разрешение, за да не опита пръчицата на гърба си. Сега вие мислите, че за децата съществува един закон, а за възрастните друг. Не. И за децата, и за възрастните трябва да съществува един закон. За да се прилага еднакво закона и за децата, и за възрастните, не прави шкаф, в който да скриеш сладкото. Свали закона, пръчицата, от стената. Когато говориш, винаги казвай истината. Всякога давай добър пример на децата. Не изисквай от тях повече работа от тази, която те могат да свършат. Искаш ли от децата повече работа, ще се намериш в противоречие. Ще приведа един пример от руския живот. Бащата на някоя княгиня, Матилда Богачевска, млада, високо интелигентна, благородна и даровита мома, е решил да я ожени за един млад княз, с когото се запознал в последно време. Бащите на младите дошли до убеждение, че може да се сродят. Като чул разговора на баща си, синът се обнадеждил и решил да се срещне с младата княгиня да се запознаят. В деня, определен за срещата, княгинята намислила да устрои на княза една изненада. Тя била духовита, съобразителна. Искала да изпита княза, да разбере какво го заставя да се жени. Тя имала една добра слугиня, наречена Соня. Извикала при себе си слугинята и казала: «Днес ние ще разменим ролите си. Ти ще вземеш моето място, а аз твоето. Ще работя, каквото ти работиш. Княз Мерик Мелизовски ще ни посети, но и пред него ще играеш ролята си». Слугинята изпълнила желанието на своята господарка, която веднага поела работата на Соня. След малко пристигнал князът, запознал се с Соня, която замествала княгинята. Той поглеждал ту към Соня, ту към Матилда и след един час се обърнал към Матилда и казал: «Имам една молба към вас. Досега никога не съм слугувал. Вземал съм високо положение. На мене са слугували много хора, но аз на никого. Ще ми позволите днес да стана слуга на княгинята и на вас. Каквото ми заповядате, ще направя». Като получил слагасието на двете жени, той съблякал своите дрехи, облякал се като слуга и очаквал заповеди. Княгинята го накарала да отиде на реката да опере всички нечисти чували. Като изпрал чувалите, накарали го да очисти обора на конете. Най-после го изпратили на лозето да копае. Той свършил всичката работа отлично и вечерта тръгнал да си отива. Като отишъл у дома си, той си казал: «Аз няма да се оженя за княгинята, не ми харесва. Ако е въпрос за харесване, сърцето ми трепна за слугинята. Тя е умна, благородна мома. Обаче, като княз, не ми е позволено да взема мома от простолюдието. Предпочитам да не се женя, отколкото да ми натрапят княгинята, която не харесвам». Така той е решил да не се жени. Или за слугинята, или за никоя друга. Слугинята представя закона. На каквото място и да го турите, каквото име и да му дадете, Соня си остава Соня, т.е. слугинята си остава слугиня. Същото се отнася и до княгинята. Колкото ниско и да я поставите, княгинята си оставя княгиня. Княгинята пък представя любовта. Дето и да я турите, любовта си остава любов. Тя носи светлина навсякъде. Любовта е единствената сила, която постъпва абсолютно безпристрастно. Защо? Защото тя произлиза от Бога. Казано е в писанието: Бог е любов. Сърцето е единственият орган в човека, който не се подчинява на неговата воля. То има определен ритъм с определено число удари в минута, които се определят от степента на човешкото развитие, т.е. от мястото, до което човек е стигнал в своето развитие. Като се изследва пулса на човека, може да се разбере какво го очаква в бъдеще. По пулса на човека познавате какво положение ще заема той: професор, министър, музикант, майка, баща и така нататък. Ако пипнете пулса на новородено дете, познавате ще живее ли то или скоро ще замине за другия свят. Изобщо сърцето не се подчинява на човешки закони. Когато сърцето спре, спира и цялата дейност на човека. Дейността на човешкият ум се направлява от сърцето, както и от симпатичната нервна система, която също не се подчинява на човешката воля. Мнозина се оплакват от неуспехи в живота си. Защо не успяват? Защото са влезли в разрез с сърцето си и искат да го подчинят на волята си. Ако човек проявява своята разумна воля, защо трябва да подчини сърцето си? В разумната воля действа любовта, а в любовта е Бог. Щом е така, трябва ли да подчините или да победите сърцето си? Какво печели човек, ако победи себе си? Да победиш себе си, това значи да победиш Бога. Ама трябва да се възпитаваме. По естество, човек е добър. Следователно, няма защо да се възпитава. Как можете да възпитате доброто? Човек трябва да запази доброто в себе си, т.е. своето естествено възпитание. Поставете човека на естественото му положение и ще видите, че в него ще се проявят всички благородни качества. За да се убедите в истинността на моите думи, направете следният опит. Предайте едно дете в ръцете на видни педагози, а друго оставете да се развива свободно, без никакви педагогически правила. Първото дете ще се възпитава под строгият надзор и морал на педагозите, а второто под влиянието на добрите примери в живота. Резултатите от възпитанието на двете деца ще бъдат различни. В повечето случаи при свободното възпитание излизат по-добри деца, отколкото тези, които са расли при ограничения и строг надзор. Хора, които са излезли от калта на живота, проявяват по-голямо благородство, отколкото тези, които са израсли в благородна среда, обиколени от вниманието и грижите на окружаващите. И едните, и другите примери са ценни до толкова, доколкото ни убеждават в силата на доброто, вложено в човека. Ето защо задачата на съвременните педагози се свежда към това, именно да се даде възможност и условия на детето да прояви доброто в себе си. Щом прояви доброто, детето се намира в безопасност, то се намира на прав път. В природата, т.е. в естеството на всеки човек, е вложено нещо добро и разумно. Днес всички говорят за възпитанието на младото поколение и вярват, че чрез него могат да постигнат всичко, каквото желаят. Истинското възпитание подразбира познаване на законите на сърцето и на ума. Като познава законите на ума, човек вижда, че единственото нещо, на което може да разчита, е неговият ум, вследствие на което той може да прави различни опити с него. Дойде ли до сърцето, до света на желанията, там опити не се позволяват. Значи, Бог иска от човека сърцето, а не ума му. Сърцето е за Бога, а умът за самия човек. Следователно, ако човек не даде място на Бога в сърцето си, сам затваря пътя си в живота. Защо? Защото животът излиза от Бога. Къде е Бог? Дето е животът? Къде е Бог? Дето е мисълта? Къде е Бог? дето е разумността и законността. Къде е Бог в добрия, здравия и благороден човек? И обратно. Дойдете ли до ада, дето е мъчението, нещастието, болестите, там Бог не съществува. Ама аз вярвам в Бога. Здрав ли си? Не съм здрав. Щом боледуваш, първата ти работа е да се примириш с Бога, да изправиш живота си. Истински вярващ е само здравият, понеже животът му излиза от Бога. Затова е казано: от здрав баща и от здрава майка всякога се раждат здрави деца. Това е закон, в който няма изключения. Невъзможно е здрави родители да родят болни деца. Ако родителите са болни, и децата им ще бъдат болни. Даровитите родители всякога раждат даровити деца, а бездарните родители – бездарни деца. Затова е казано, че дървото се познава от плодовете. Казвате, че човек не може да не греши, не може да бъде даровит, но когато духът го посети, всичко ще се изправи. Така не се разсъждава. Ако остане на човека от сега нататък да изправя, да стане умен и даровит, всичко е свършено с него. Ако от сега нататък духът трябва да го посещава, всичко за него е изгубено. При това човек не трябва да очаква наготово да го посети духът и да работи за него. Той трябва да работи над себе си, да приготви условия за посещението на духа. Светът е създаден разумно. От човека се изисква да разбере тази вътрешна разумност. Мнозина искат да знаят къде е онзи свят и какъв е той. Това не може да се разказва, нито описва. Представете си, че получите едно писмо. Първо, вие обръщате внимание на плика, как е написан. После отваряте писмото и четете написаното. Най-после казвате, че писмото е любовно, т.е. написано с любов. Като го прочетете, сърцето ви се запалва от любов. Питам, любовта в писмото ли беше? Ако дадете същото писмо на друг някой да го прочете, той ще го обърне на тук, на там и ще каже: нищо особено няма в това писмо. Обикновено писмо. Друг пък може да каже, че е глупаво написано. Питайте обаче онзи, до когото се отнася писмото, как той ще се произнесе. Той ще каже: чудесно писмо. Подобно писмо никога не съм получавал. Следователно, има една истина в света, която не заема никакво пространство и не се проявява в никакво време. Тя е извън времето и пространството. Тази истина именно регулира живота. Всеки може да направи опита да види как истината регулира живота. Например, достатъчно е при най-голямата си тъга човек да помисли, че някой го обича, за да стане радостен. Обичта и любовта в света имат отношение към истината. Прояви се любовта, проявява се и истината. Могат ли скръпта и страданието да устоят на любовта и на истината? И обратното е вярно. Достатъчно е човек да помисли, че никой не го обича, за да изгуби радостта си. Щом радостта го напуща, на нейно място иде страданието. Страданието е признак на обезверяване на човека. Той мисли, че никой не го обича. Мъчението пък иде, когато човек помисли, че няма кого да обича. Обаче, когато намериш човек, когато обичаш и който те обича, ти си намерил вътрешния смисъл на живота. Единственото същество, което може да прояви любовта си чрез нашите близки, братя и сестри, е Бог. Казано е, че Бог е любов. Следователно, ако някой ви обича, или ако вие обичате, това е Бог, който се проявява чрез вас. Сам Бог никога не може да се прояви в своята целокупност. Как може великото да се прояви в малкото? Обаче, частично проявление на Бога е възможно. Проявяването на Бога в цялото човечество пак ни изявява неговата целокупност. Бъдещето носи по-големи условия за проявите на Бога. Както и да се проявява, той всякога ще остане нещо непроявено. Тази е причината, дето хората имат ограничено, непълно смътно понятие за Бога. Ако се сравнят с ангелите, тогава само може да се види грамадната разлика между човека и ангела. Ангелите са същества, които са завършили своето развитие на земята. Мъчението и страданието на човека са радост и щастие за ангела. Това, което измъчва човека, радва ангела. Това, в което човек вижда някакъв смисъл, ангелът не намира нищо смислено. Христос казва: Син човечески е господар и на съботата. Всеки човек трябва да стане господар на своята събота. Ако се оплаквате от неуспехи в живота си, това се дължи на вашите разбирания за съботата. Ако не измените понятието си за съботата, дълго време още ще носите ярема на живота. И вие трябва да кажете като Христа, че сте господари на съботата. Кой е син човечески, който впряга воловете или който ги разпряга? Кой е син човечески, който носи богатството, знанието и здравето, или който носи сиромашията, невежеството и полистите? Това са въпроси, на които съвременните хора трябва да отговорят. Казвате, че първата задача на човека е да уреди живота си, а за това той трябва да знае, че е част от един велик организъм и да намери мястото си в него. Като част от цялото, той трябва да знае какво е отношението му към него. Докато не си създаде положителен възглед за Бога, за отношенията си към него, към своя ближен и към себе си, човек не може да уреди живота си, нито да определи мястото си в великата природа. Задача на всеки човек е да познава душата и духа си. Като невидими величини, той не може да ги изучи, докато не излезе от нещо видимо, разбрано, близко до неговото съзнание. Това са умът и сърцето му. Те са величини от първа необходимост за неговото развитие. Как да вярваме в духа и душата, като не ги виждаме? И да не ги виждате, трябва да вярвате в тях. Има неща, в които човек непременно трябва да вярва. Ако не вярва, не може да живее. Например, ако не вярва, че може да живее разумно, човек ще бъде нещастен. Ти трябва да вярваш в разумният живот. Ти трябва да вярваш, че положението ти ще се подобри. Ти трябва да вярваш, че от тебе човек ще излезе. Защо трябва да се обесърчаваш? Какво ти пречи да вярваш? Трябва ли капитанът на парахода да се отчаива, че е попаднал в бурното море? Той вярва, че ще излезе благополучно от вълните и ще изкара парахода на тихото пристанище. Той взима предпазни мерки и спасява парахода и пасажирите от катастрофа. Съвременните хора се намират на един голям параход сред океана. Капитанът на парахода е опитен, знае посоките на движение и условията, при които пътува. Защо трябва да се плашите тогава? Освен това, сегашните параходи са снабдени с различни уреди, с които дават сигнал за помощ. Какво правите вие? Като се намерите пред някаква мъчнотия, спирате след пътя, вдигате ръце и казвате: «Не мога да живея повече!» Не! Капитанът трябва да изведе парахода на пристанището, да го остави в безопасност. След това той може да се откаже от поста си, обаче да постави парахода сред океана, да изложи живота на хиляди хора на опасност, това е безумие. Когато човек иска да посегне на живота си, има право да стори това, но ако е извън океана, но докато е сред океана, той няма право да посяга на живота си. Ако се бесиш, не обесвай и другите хора със себе си. В турско време, като захващали някой българин, заставили го да изкаже другарите си. Ще го бият, ще го заплашват с обесване, докато най-после издаде другарите си. За не го обесят, той издава другарите си. Щом са те хванали, нека те обесят, но ти не трябва да издаваш другарите си. Той се плаши и, за да не го обесят, изказва останалите. След това минава за герой. И днес съществуват такива герои. По-добре да обесят един, отколкото всички. Ти разполагаш със своя живот. Може да се оставиш да те обесят, но нямаш право да издаваш другарите си. Често се задава въпросът: има ли право човек да се самоубие? Понеже човек е свободен, може да го направи, но няма право да дава лош пример на другите. Какво става с тебе? Другите не трябва да знаят. Защо ще даваш лош пример? Защо ще даваш възможност на тщеславието в теб да се шири? Ще се хвърлиш от някоя канара или ще се обесиш и ще оставиш писмо до близките си, че не си могъл да издържи страданията и изпитанията в живота си? Значи, радостите издържаш, а страданията не издържаш. Това не е геройство. Светът се нуждае от герои, които носят еднакво и радостите, и скърбите. Сега да дойдем до другата страна на въпроса. Отговорно ли е обществото за самоубийството на неговите членове? Никога обществото не трябва да позволява на някой от своите членове да посегне на живота си. Обществото носи отговорност за своите членове. Не е достатъчно да пишат във вестниците, че еди кой си се убил или обесил, и да съжаляват хората за случилото се нещастие. Важно е да се предотврати това нещастие. Срещнете ли отчаян човек, който е решил да се самоубие, спрете го, поговорете с него и го питайте защо е отчаян. Ако той ви каже, че е гладен, че не е ял няколко дена и няма възможност да изкара хляба си, осигурете го за цял месец. Защо да не отвори човек сърцето си за своя ближен? Какво струва на обществото да има на разположение няколко агенти, на които да възложи задачата да обикалят града, да следят и да откриват отчаяни от живота хора? Срещнат ли такъв човек, те трябва да го спрат, да го предразположат да си изкаже. Ако видят, че е годен за работа, да му намерят такава. Ако е неспособен за работа, да му помогнат по някакъв начин. Обществото разполага с повече начини и средства за подпомагане, отколкото отделният човек. В това отношение индивидът, семейството, обществото трябва да бъдат готови да изпълняват волята Божия. Днес разумният свят изпитва любовта на всички хора. Видите ли, че очите ви се върши престъпление? Не казвайте, че волята Божия е такава и с това да измиете ръцете си, но опитайте се да помогнете по някакъв начин. Ако днес волята Божия е такава за едного, утре ще бъде такава за други го, но същата воля Божия ще се приложи и към тебе. Какво ще стане тогава с хората? Всички хора ще паднат преждевременно, както окапват плодовете от дърветата. Казвате, че ще дойде ден, когато животът естествено ще се подобри. Ще дойде този ден, но много хора ще станат жертва, а ние можем да подобрим нашия живот още днес. Да подобриш живота си, това не значи, че можеш да подобриш целокупният живот. От тебе, като единица, се изисква следното. Ако видиш или разбереш, че някой човек мисли да се самоубие, ти трябва да се противопоставиш на неговото намерение. В твое присъствие не трябва да позволяваш да се върши какво и да е престъпление. Изобщо не се позволява на човека да допуска в ума си нечисти и лукави мисли. Те могат да минават през ума му, но той трябва да постави на пътя им добри възвишени мисли, чрез които да ги неутрализира. Човек трябва да спира всяка престъпна мисъл, всяко престъпно чувство на пътя им, да се поразговори с тях, да ги застави да изменят намерението си. Има малки, но има и големи престъпления и погрешки. Важно е, че човек трябва да се чисти и от малките, и от големите престъпления, които минават през ума му, сърцето и волята му. Сегашните хора се страхуват от мнението на близките си, на обществото и старателно прикриват своите престъпни мисли, чувства и постъпки. Те не подозират, че скритото престъпление е по-страшно от онова, което се е проявило вече, който крие своето безверие, безлюбие, невежество. Той е по-страшен от онзи, който открито показва безверието, безлюбието и невежеството си. Искреният човек, макар и безверник, е на по-прав път от онзи, който седи на два стола. Последният казва: може да съществува Бог, но може и да не съществува. Ако съществува, ще спечеля. Ако не съществува, поне нищо не губя. Тази философия не може да изкара човека на добър край. Кажете ли, че или съществува Бог, или не съществува, това е механическо гледане на въпроса. Не е безразлично дали Бог съществува или не. Голяма е загубата за човека, ако Бог не съществува. Голяма е печалбата му, ако Бог съществува. Разумният човек не може да разсъждава така. Той не може да си задава въпроса съществува ли животът или не. Той не може да каже, че това знаят родителите му. Защо само родителите му дознаят, той да не знае? Родителите му го родиха. Ами тях кой роди? Техните родители. Така не се разсъждава. Вие посаждате едно семе в земята и то пораства. Откъде взима живот семето? Ще кажете, че от земята и от светлината и от топлината и от влагата. Не. Семето носи живота в себе си. Почвата, влагата, светлината и топлината са условия за проявяване и за диференциране на живота, който е вложен в семето. И тъй, както животът в семето дава подтик за растене, така и животът вложен в човека дава подтик, импулс за работа. Животът на човека се проявява чрез неговите мисли и чувства. Ако престанете да мисли и да чувства, човек прекъсва връзката си с живота. Значи, животът се проявява чрез правите мисли и правите чувства на човека. Нарушили отношението между правите мисли и чувства, човек внася в себе си условия за болестите, които го лишават от живота. Каквито физиологически обяснения да се дават за живота, всъщност той е проява на мисли и на чувства. Ако няма мисъл и чувство, и живот няма. Днес всички говорят за новото възпитание на младежта. Ново възпитание е онова, което може да внесе здраве, веселие и бодрост в човека, да се справя лесно с мъчнотиите на живота си. Това е науката, която старите алхимици са изучавали. Тази наука подразбира познаване на законите на сърцето и на ума. Който познава тези закони, той е господар на своя живот. Някои казват, че познават законите на ума и на сърцето си, а при това отричат концентрацията на ума и молитвата като методи за работа и за постигане желанията си. Онези пък, които не отричат концентрацията и молитвата, са дошли до механизирането на нещата. Те се концентрират, молят се, но механически. Молитвата, например, е метод, чрез който човек се свързва с природата, както химикът с химическите действия. Вие не можете да се свържете с природата, ако нямате в себе си онзи непрекъснат молитвен дух. И химикът не може да се свържи с химическите реакции, ако няма лампичка, с която постоянно да нагрява веществата. В този смисъл молитвата представя светлина и топлина, необходими за свързване на човешката душа с Бога, с разумната природа. Наистина, ако не направиш връзка с природата, всички разумни същества и всички разумни в света, ти нищо не можеш да постигнеш. Следователно, който иска да постигне своите идеали, преди всичко трябва да има вяра в великото, абсолютно начало, а после и в себе си, като част от това начало. Ще каже някой, че вярва в обществото. Какво представя в обществото? Сбор от много хора. Щом е така, човек може да вярва в обществото до толкова, доколкото и в себе си. Колкото е добър отделният човек, толкова може да бъде добро и обществото. Колкото е добър проявеният човек, толкова добър ще бъде и онзи, който ще се прояви в бъдеще. Затова Христос казва: достатъчно е ученикът да бъде като учителя си. И ученикът може да бъде толкова способен, колкото учителя си, но никога учителя не може да бъде по-долу от ученика. Колкото него може да бъде, но не и по-долен от него. Ако науката, към която се стремим, стане основа на нашия живот и не може да ни преобрази, каква наука е тя? Каква наука е тази, която не може да свърже личния, семейния и обществения живот в едно цяло. Каква наука е тази, която не може да свърже живота на ума, на сърцето, на душата и на духа в едно цяло? Някои се опитват да говорят за душата, разглеждат състава й, но не знаят какво всъщност представа тя. Душата е съединение на два божествени принципа – любовта и мъдростта. Те служат за основа на душата. Казано е в писанието: и вдъхна Бог дихание в ноздрите на човека и стана той жива душа. Това дихание именно представя съединяване на двата принципа в човека – любовта и мъдростта. Докато се държиш здраво за тези принципи, ти си човек, ти си жива душа. Вън от тези принципи човек не съществува като разумна, съзнателна душа. Какво представя човек, ако извади от себе си любовта и мъдростта? Какво остава от човека, като извадите мислите, чувствата и постъпките му? Какво става с шишето, ако извадите водата от него? Шишето е важно, докато има вода. Без вода то губи цената си. Водата е важна като елемент, който утолява жаждата на човека. Дали е в шишето, дали е вън от него, водата не губи значението си. Обаче въпросът с шишето не е същ. Шишето е ценно, докато има вода в него. Изгуби ли водата си, то се обезценява. Много от сегашните християни се разочароват в Бога, понеже не отговаря на молитвите им. Коя мома или кой момък отговарят на молитвите си, докато момъкът не коленичи пред момата и не й обещае, че е готов на всички жертви за нея, тя не го поглежда. Щом коленичи пред нея и каже, че е готов да й служи, да й стане роб, момата поглежда благосклонно към него и му се усмихва. Не прави ли същото и момата? Когато иска да постигне желанието си, тя обещава на момъка, че е готова да се пожертвува за него, да му служи. Едва тогава момъкът спира вниманието си върху момата. Обаче, ако те не са готови да обещаят, че ще се жертват взаимно, те ще останат далеч един от друг. Ако момъкът и момата не са готови да се жертват един за друг, любовта никога няма да им се разкрие. Думата коленичене подразбира даване нещо от себе си. На същото основание питам: мислите ли, че ще познаете любовта, ако не сте готови да коленичите пред Бога и да обещаете, че сте готови да му служите? Чудни са хората. Без да дадат нещо от себе си, те искат даже да заповядват на Бога. Молитвите им не съответстват на човек, който люби Бога и иска да му служи, но са на господар, който знае само да заповядва. Хората, религиозни и светски, не са доволни от живота си, искат нещо друго и затова често се запитват: какво наистина е Бог? Много лесно може да се отговори на този въпрос. Бог е онзи, който те е създал, който ти е дал живот, а ти, който не можеш да създадеш Бога, нито си създал живота, се осмеляваш да го отричаш, да се питаш какво представя той. Следователно, ти нямаш право да бъдеш господар на своя създател. Той ти е дал и ум, и сърце да му служиш. След това четете индуската религиозна философия, в която се казва: убий всяко желание в себе си. Желанията са храна на сърцето. Да убиеш желанията си, значи да унищожиш сърцето си. Тази философия не търпи критика, затова именно пропадна. Онези, които разбраха криво тази философия, изпаднаха в крайност. Много от Христовите последователи също така разбраха криво мисълта на Христа за самоотричането. Според тях, самоотричането подразбира отричане от живота, от желанията си. Под думата самоотричане, Христос разбира отричане на човека от всички свои глупости и беззакония, от лъжата, от безверието, малодушието, недоволството, болестите, от всички лоши наследствени черти. С други думи казано, човек трябва да се отрече от всичко животинско в себе си, от лошите черти на вълка, на мечката, на тигъра, на змията, на комара, на паяка и така нататък. А да се отрече човек от живота, който Бог му е дал, това не е подразбирал Христос. Напротив, Христос говори в един стих за придобиване на вечния живот. Той казва: това е живот вечен, да позная Тебе, единнаго, истиннаго Бога и Христа, когато си проводил на земята. Значи, една от задачите на човека е да познае Бога във всичките му прояви. Къде ще го познае? В живота. Изучавайте живота във всички живи същества. В човека, в коня, в овцата, в вола и подражавайте на добрите черти. Бъдете търпеливи, като вола, да ви впрягат и да мълчите. Бъдете пожертвователни, като овцата, да взимат млекото, вълната ви и да не роптаете. Бъдете като коня, всеки момент готови за работа, да ви яздят, да ви впрягат в кола и така нататък. Човек трябва да си състави ясна представа за вътрешният смисъл на живота, а не да се задоволява само с разглеждането му от социално становище. Социалното гледище за живота представя външно гледане, което не води към онези практически резултати, нежни за едно здраво, положително възпитание. Големи са постиженията на съвременната наука, но жалко е, че много от нейните изобретения се прилагат за унищожаване на човечеството. Днес са изнамерени такива електрически лъчи, които могат не само да изгарят телата, но и да топят мъчно топимите метали. Това още не е истинска наука. Ние наричаме истинска положителна наука онази, която прилага откритията си за благото, както на отделния човек, така и на всички народи, на цялото човечество. Наука, която унищожава човека, своя изобретател, носи повече регрес, отколкото прогрес. Тя спъва главно духовното развитие на човека. В древността живели двама адепти, които имали големи постижения. Един ден те решили всеки от тях да направи някакъв опит, да покаже докъде е достигнал във възможностите си. Първият турил в чутура един човек и го щукал. Не се минало много време, вместо живия човек от чутурата адептът извадил злато. Значи той превърнал човека в злато. След това вторият адепт пристъпил към опита си. Той взел също така един човек, но стар, прегърбен, немощен. Турил го в чутурата и го сгрухал. След малко той извадил от чутурата пак жив човек, но подмладен. Той превърнал стария човек в здрав, жизнерадостен младеж, способен за работа. Големи са постиженията и на двамата адепти, но за предпочитане е да превърнеш стария човек в млад, отколкото да превърнеш човека в злато. И златото е ценно, но човек е несравнено по-ценен от златото. Защо ви е златото, ако човек изчезне? Какви са постиженията на съвременната материалистична наука? Тя скрухва човека и го превръща в злато, като казва: ние се нуждаем от пари, от злато. Злато, злато искаме ние. Този стремеж отживя времето си. Днес всички хора търсят науката на втория адеп. Да сгрухат човека, но да го подмладят, да го направят способен да възприема новите идеи и да ги прилага. Съвременните християни очакват да дойде Христос на земята по чуден начин, да слезе от облаците, придружен с множество ангели. Наистина, Христос ще се яви на хората, мнозина ще го видят, но не в облаците, както го очакват. Как иде любовта между хората? С колесница ли или по друг начин? Любовта иде по-особен, невидим начин. Кога е дошла любовта на земята и по какъв начин, това никой не знае. Когато слезе на земята в своята пълнота, тя ще запали сърцата на всички хора, ще просвети умовете им. Те ще бъдат един ум и едно сърце и ще кажат: отричаме се от досегашния си живот, отричаме се от всички заблуждения и погрешки, от всички глупости и недоразумения. Това значи, че Бог е слязал на земята. В който момент хората се обикнат, заживеят помежду си братски и са готови да споделят всички блага без насилие, ние казваме, че Бог е дошъл на земята. Друг начин за дохождането на Бога между хората не съществува. Само по този начин хората могат да очакват въдворяване на Царството Божие на земята. Не е лошо, че хората създават закони, но те трябва да бъдат разумни. Не е лошо, че има църкви и училища на земята, но те трябва да си изменят, да поставят любовта за основа на своята работа. Не е лошо, че хората се женят, стават майки и бащи, раждат деца, но преди всичко те сами трябва да се възпитат, да приемат новите идеи като основа на своя живот. Новите идеи подразбират приложение на великите Божии закони. Не е лошо, че света има господари и слуги, но базата на техните отношения трябва да се измени. Нов ред и порядък трябва да се постави в света. Мнозина се съмняват в приложението на нов ред и порядък в света. Доброто е възможно, когато човек го желае. Достатъчно човек да отвори сърцето си за божествените чувства и ума си, за божествените мисли, за да постигне каквото желае. Може ли такъв човек да реагира срещу божественото? Той не само, че няма да се противостава на божественото, но става извор, от който започва да тече чиста планинска вода. Колко вода ще извира от него, колкото е вложено. Следователно, дойдете ли до любовта, няма да казвате, че някого обичате повече, а някого по-малко. Ще обичате толкова, колкото любовта излиза от сърцето ви. В любовта няма закон, с който да определяте колко да обичате или колко да не обичате. Ако мислите, че обичате едного повече, а други го по-малко, вие се самозаблуждавате. Даже и когато мислите, че не обичате някого, при известен случай вие го обиквате. Представете си, че по невнимание вие падате в една дълбока река и започвате да се давите. В този момент, къде реката минава онзи, когато вие не обичате, той се хвърля в реката и ви спасява. Няма ли да го обикнете след това? До този момент вие не сте го обичали, защото не сте му дали възможност да се приближи до вас. За да се прояви любовта между хората, непременно трябва да се създадат благоприятни моменти. Тъй, щото, когато казвате, че не обичате никого, всъщност, вие не знаете още дали не го обичате. Обичайте всички хора, които Бог обича. Син Человечески е Господар и на съботата. От този стих разбираме, че съботата е стар закон. Моисей създаде закона на съботата, а Христос каза, че човек трябва да стане Господар на този закон. Това не значи, че трябва да изхвърлим съботата, но да и станем господари. Време е вече съвременните хора да станат господари на закона, а не законът на тях. Докато законът е господар на хората, те няма да видят добро. Кога човек може да стане господар на закона? Когато престане да греши. Праведният не греши, защото е господар на закона. Хване ли го? Законът му казва: знаеш ли кой съм? Знаеш ли, че мога да те накажа? Праведният отговаря: ти си закон, аз съм разумност. Като си ме хванал, така ще ме пуснеш. Законът отстъпва пред разумността. Дето е разумността, там няма закон. И обратно. Дето е законът, там разумността отсъства. Христос казва: Син Человечески е Господар и на съботата. Когато стане Господар на съботата, човек придобива вътрешно спокойствие, вътрешен мир. До това време той постоянно се натъква на противоречия. Тази е причината, дето днес синовете и дъщерите, майките и бащите, учителите и учениците, съдиите, свещениците се намират в противоречие помежду си. Когато срещнете днес, все е недоволен от нещо. Или го погледнали криво, или му казали нещо обидно. Мъжът е недоволен от жената, жената от мъжа и така нататък. Жената се оплаква, че някой мъж я погледнал двусмислено, внесъл нещо лошо в нея. Така може да гледа и жената. Това показва, че хората не са свободни още от животинското си естество. Ако до днес те още се използват едни други, къде остава тяхната човещина? Какъв лекар е този, който мисли само как по-лесно да използува своите клиенти? Какъв духовник или проповедник е този, който използва своите пасоми? Когато хората се поставят във взаимна нужда един от друг, природата има предвид тяхното опознаване. Като не мислят за това, хората искат да намерят начин да прекарат по-лесно живота си. Чувате някой да казва: да прекараме живота си както и да е, да не мислим много. Не е така. Животът има цел, смисъл. Не е само да си поживее човек. Старите възгледи за живота са отживели времето си. Сегашните хора се намират в новата фаза на живота, дето възвишеното и благородното взимат надмощие. Няма по-красиво състояние за човека от това да бъде чист пред себе си. Погледне ли някого, каже ли му нещо, от него да блика чистота и искренност. Чистият човек лесно мери нещата. Достатъчно е да погледне някого, за да го прецени. По главата, по челото, по линиите на лицето, по очите, по веждите и по брадата му, той чете всичко, което сам е написал. Той познава добрия и лошия човек. Познава доколко е устойчив, честен, справедлив и така нататък. Не можете да припишете на човека качества, които не са отбелязани на главата, на лицето и на ръцете му. Кажете ли, че някой е светия, той трябва да има качествата на светията. Всеки носи свидетелството си със себе си. Ако тялото на човека не е съградено от финна, чиста материя, той не може да бъде нито способен, нито добродетелен. Ако мускулите и костите му не са изработени от финна материя, той не може да има здраво, издръжливо тяло. Не се заблуждавайте от външната форма на нещата. Не е ли здрав човек? Не е ли изработен от устойчива и здрава материя и цар да го направят, пак няма да издържи на външните условия и на вътрешните бури. Щастието на човека се обославя от неговите вътрешни условия. Син човечески е господар и на съботата. На какво може да бъде господар обикновеният човек? На съдбата си и на своите задачи. Не оставяйте другите хора да решават задачите ви. Какво ще правят учениците, ако учителите решават задачите и ако учат уроците им вместо тях? Заслужават ли те да носят името ученици? Ако ученикът иска да стане учен, сам трябва да учи. Следователно, човек сам трябва да решава мъчнотиите си. Дойде ли сиромашията на гости в дома ви, не се молете на Бога да ви освободи от нея, но молете се да ви покаже начин да я впрегнете на работа. По-добра учителка от сиромашията няма. Обаче, ако човек не знае езика и на богатството, и на сиромашията, те ще му причинят скърби и мъчнотии. Ако гледате на богатството като на механически процес, вие ще започнете да изнудвате слугите си, вследствие на което те ще ви мразят. Ако и на сиромашията гледате по същия начин, постоянно ще роптаете и ще се оплаквате. Това е неразбиране на нещата. Дали сте сиромах или богат, бъдете радостни и благодарете на Бога. Какво по-голямо благо може да очаква човек от това да бъде слуга и съзнателно да изпълнява службата си? Нали така постъпи младият княжески син? Той доброволно стана слуга на младата княгиня и слугинята й, като изпълняваше добросъвестно заповедите им. Обаче и княгинята слъже от висотата на своето положение да слугува, да изпита княжеския син, а същевременно да изпита и себе си. Ако и вие, като младия княз и младата княгиня, не можете да слезете от положението, в което се намирате, и поне един ден да слугувате, нищо не можете да постигнете. Син човечески е господар и на съботата. Желая и на вас да станете господари на вашата събота, да поставите като основа в живота си закона на любовта, с който да унищожите всички закони, от които страдат вашите подданици. Любов и свобода да бъде девизът на вашия живот. Когато вие дадете свобода на вашите подданици, и на вас ще дадат свобода. Беседа от учителя, държана на 13 април 1930 година, София, Изгрев.